Aflofarm Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ostatni weekend kampanii wyborczej. W terenie o głosy zabiegają Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Są zarzuty dla byłych prezesów gdańskiej spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko. Słynna na cały świat bazylika Sagrada Familia została ponownie otwarta dla służb walczących z koronawirusem. Prezydent zapowiedział złożenie projektu ustawy w sprawie wprowadzenia na stałe możliwości pracy zdalnej po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. We Wrocławiu ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda przypomniał, że przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły prawną definicję pracy zdalnej, jednak jest to rozwiązanie czasowe. W jego ocenie zostało ono pozytywnie przyjęte przez większość pracowników, dlatego powinno obowiązywać także, gdy wygaśnie pandemia. Prezydent podkreślał, że praca zdalna mogłaby być świadczona na stałe, jeśli obie strony wyraziłyby na to zgodę w tych branżach, gdzie jest to możliwe. Żeby to był element wolności, który może sobie wybrać i pracownik, i pracodawca razem. Czemu to może pomóc? Może być na przykład, że kobiety, które zachodzą w ciążę, będą wolały pracować z domu i umożliwi im to pracę. Może się okazać, że ktoś będzie miał jakąś kontuzję, która utrudnia chodzenie do pracy, ale może wykonywać pracę zdalną. Nie musi wtedy brać zwolnienia. Może normalnie pracować tylko z domu przez komputer. Może ktoś potrzebuje w większym stopniu opiekować się dziećmi. Prezydent powiedział, że rozmawiał o tej propozycji z wicepremier i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Wiceszefowa rządu zaopiniowała ją pozytywnie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zapowiedział wyjęcie pewnych grup przestępców spod prawa do prezydenckiej łaski. Jak podkreślał podczas spotkania z wyborcami w Częstochowie, system regulujący prezydenckie prawo do ułaskawień musi być przejrzysty. Chodzi o to, żeby wiadomo było, jeżeli prezydent podejmuje takie decyzje, trudne decyzje, to żeby było wiadomo w jakiej sprawie i żeby jasno z ułaskawienia wyłączyć właśnie tych wszystkich, którzy dopuszczają się takich przestępstw jak gwałt czy pedofilia, czy na przykład morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. To nie powinno być przedmiotem ułaskawienia, ale najważniejsze, żeby nie ułaskawiać również kolegów i koleżanek partyjnych, bo od tego zaczął pan prezydent. Podczas wiecu wyborczego w Częstochowie Rafał Trzaskowski zapowiedział również stworzenie apolitycznej i pozbawionej członków partii politycznych prezydenckiej kancelarii. Jutro w ramach kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski spotka się z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, Bytomia i Katowic. 10 zarzutów usłyszeli dwaj byli prezesi spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko w Gdańsku. W prokuraturze okręgowej zakończyło się przesłuchanie podejrzanych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu spółdzielnią. Zdaniem śledczych byli prezesi zawierali umowy na wybudowanie lokali mieszkaniowych z osobami nieuprawnionymi i wykorzystywali pieniądze uzyskane z wcześniej zawartych umów na kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji budowlanych. Wyjaśnia Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokurator zarzucił Grzegorzowi H. popełnienie szeregu przestępstw na szkodę spółdzielni mieszkaniowej oraz osób, które chciały nabyć mieszkania, a także działanie na szkodę wierzycieli spółdzielni, udaremnienie po prostu wykonania orzeczeń sądowych. Łącznie zarzucono Grzegorzowi H. popełnienie 8 przestępstw, natomiast Maciejowi S. prokurator zarzucił popełnienie 2 przestępstw, działanie na szkodę spółdzielni. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Wczoraj policja przeszukała mieszkania i biura podejrzanych, zabezpieczyła dokumenty, komputery i około 50 tysięcy złotych. Na koniec zagranica. Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie została dziś ponownie otwarta dla zwiedzających, ale tylko dla pracowników hiszpańskich służb, które walczyły z epidemią COVID-19. Bezpłatne bilety wstępu mają być formą podziękowania za ich służbę. Z powodu epidemii świątynia była zamknięta od połowy marca. Bilety wstępu dla turystów będą sprzedawane dopiero od 16 lipca. Szacuje się jednak, że nie będzie ich bardzo wielu, gdyż dotychczas niewielu urlopowiczów zarezerwowało miejsca w hotelach w stolicy Katalonii. Budowano 1882 roku w centrum Barcelony. Sagrada Familia jest co roku odwiedzana przez ponad 4 miliony turystów z całego świata. Szacuje się, że ostateczną datą ukończenia bazyliki będzie 2026 rok, w którym będzie przypadać stulecie śmierci głównego architekta tej świątyni, legendarnego Antoniego Gaudiego. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. i Jan Kałucki, a to specjalne wiadomości sportowe z Poznania, gdzie Lech gra z Legią Warszawa i wygrywa 2-1. Jest 70. minuta. Pierwszego gola strzelił Kamil Jóźwiak, któremu asystował Jakub Moder. Natomiast drugą bramkę zdobył Jakub Kamiński, któremu podawał Kamil Jóźwiak. A właściwie przed kilkunastoma sekundami na pustą bramkę piłkę wpakował Igor Lewczuk i się zrobiło 2-1. To sprawia, że Legia jest o jedną bramkę od mistrzowskiego tytułu. Przypomnę, że ekipa z Warszawy, jeśli tutaj zdobędzie przynajmniej jeden punkt, będzie mogła świętować tytuł i w doskonałych humorach wrócić do Poznania, do Warszawy. Jednak o to będzie bardzo trudno, ponieważ Lech rozgrywa jeden z najlepszych meczów w tym sezonie, a Legia, no wystarczy nadmienić, że podopieczni Aleksandra Wukowicza oddali tylko dwa celne strzały, z czego jedna zakończyła się bramką. W tej chwili jest przerwa w grze, więc to dobra okazja, żeby powiedzieć, co się wydarzyło na innych stadionach. W Bełchatowie Zagłębie Lubin wygrała z Rakowem Częstochowa 2-1, a za godzinę rozpocznie się spotkanie w Gdańsku, gdzie Lechia zmierzy się z Krakowią. We Włoszech trwają derby Turynu. Juventus jak na razie wygrywa z Torino 3-1, a w Anglii wysokie zwycięstwo Manchester United. Czerwone Diabły rozgromiły Bournemouth 5-2. Teraz Formuła 1, bo za nami kwalifikacje do pierwszego pandemicznego wyścigu, który zainauguruje nowy sezon. Po raz 12 w karierze. Pierwszy pole position wywalczył Fin Valtteri Bottas. Kierowca Mercedesa był minimalnie szybszy od Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Trzeci rezultat uzyskał Max Verstappen. No, kompromitację zanotowało Ferrari. Sebastian Vettel nawet nie wszedł do czołowej dziesiątki, a Charles Leclerc był dopiero siódmy. No i na koniec lekkoatletyka i nieudany start Piotra Liska w Göteborgu. Polak w skoku o tyczce osiągnął 5 metrów i 35 centymetrów i zajął ostatnie piąte miejsce. Zwyciężył rekordzista globu Arnaud Duplantis, a jego wynik 5 metrów i 94 centymetry to najlepszy tegoroczny wynik na świecie. No i jeszcze zobaczmy, co dzieje się na stadionie w Poznaniu. W szlagierze ekstraklasy Lech Poznań wygrywa z Legią 2-1. Bramki zdobyli Kamil Jóźwiak, Jakub Kamiński i Igor Lewczów. Do końca pozostało 20 minut. W tej chwili Legia atakuje, ale niecelne podanie do Gwili i piłka wylądowała za linią boczną. Przypomnę, że jeśli Legia dzisiaj zdobędzie jeden punkt, ergo strzeli jednego gola, zdobędzie Mistrzostwo Polskie. Ale czy to się uda, o tym powiem w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i lokalnie słabe. Przelotne opady deszczu na pozostałym obszarze, zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna to 24 stopni na zachodzie północy i w miejscowościach podgórskich do 28 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki, z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Witam Państwa, dobry wieczór. Ten wieczór jest nasz. Witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam słuchaczy zgromadzonych przy radioodbiornikach. Artyści cenią je za brzmienie i intymną atmosferę. Słuchacze za niezapomniane muzyczne doznania i wzruszenia. Studio imienia Agnieszki Osieckiej i słynne trójkowe koncerty.

Dziś 4 dzień lipca i stary utwór Simona i Garfunkela o Ameryce. Aktualny jak zawsze. Zresztą do tego święta będziemy się dzisiaj jeszcze parę razy odnosić. Dziś ostatnie w tej odsłonie spotkanie muzyczne w cyklu Port Kultury. Grupa Micro Music zagra i zaśpiewa dla Państwa po 20. Rozmowa z Natalią i Danielem po 21. Przepiękna dziś pogoda, na próbie wszystko brzmiało znakomicie, choć to eksperymentalny skład, jak bardzo często w Porcie Kultury, bo dziś Micro Music zagra tylko i wyłącznie w trio. Przy Myśliwieckiej 357 dyżuruje Michał Jakubik, Paweł Miłoszewski i Ola Baszun. Przy naszym radiowym wozie Piotr Metz kołysze się lekko na wodzie tuż obok naszej sceny na barce zacumowanej nad Wisłą. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom pink pictures for the children's holiday. Children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough to know better. Spragnieni lata i piękna nowa wersja klasyka Beatlesów, w którym Natalia Grosiak była, miała jeden z najważniejszych wiodących wokali. Jest już nowe nagranie Micro Music, jest z nami od pewnego czasu. Zapowiada płytę, która ma ukazać się 18 września. Płyta ma już tytuł. Ten tytuł Natalia zdradziła w rozmowie, także do 21. Niech to jeszcze pozostanie tajemnicą. Ta piosenka ma dość skomplikowaną historię. Był to trochę przypadkowy prezent, który potem wrócił do właścicieli i tak dalej, ale to jest ta wersja obowiązująca. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Z emocji wszystko drży. Jestem najlepsza w tym. To moje ciało, wszystko to mówię znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Wszystko drży. Jestem najlepsza w tym.

play marching to Georgia in Dumbarton's drums. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great bird town. Play the bloodstained banner, play murder most foul. Rough and Rowdy Days, podwójny album Boba Dylana i w tym utworze ostatnie 6 dekad historii Stanów Zjednoczonych w sam raz na 4 dzień lipca. Ponieważ dziś odsłona ostatnia jak na razie w Portu Kultury, nie mogą nie pojawić się The Waterboys ze studia Osieckiej.

The Pan Within. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że tak pięknie i tak długo zagrają. To jeden z najbardziej pamiętnych koncertów, jakie gościła w swoich podwojach Agnieszka Osiecka, a raczej studio jej imienia. Przy naszym mikrofonie Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. W zasadzie chciałem zadać pytanie, czy może być piękniej. Pogoda fantastyczna. O tej porze dnia w porcie światło jest niesamowite. Natalia Grosiak i Adam Toczko machają nam z nadwody. Za chwilę ostatni koncert pierwszej odsłony, tak to nazwijmy, cyklu Port Kultury. Myślę, że się udało. Mimo, że przed nami jeszcze jeden koncert. Udało, to mało powiedziane. Wspaniali artyści, świetny streaming, a przede wszystkim aura, która otaczała ten projekt. Bo magiczny. Dzisiaj to miękkie słońce, które już nie góruje, ale gdzieś ku zachodowi pomyka, czeka nas i zapowiada, że zaraz przed nami wyjątkowe wydarzenie, bowiem koncert. Udało nam się pokonać wszelkie przeciwności, także pogodowe. Nie ukrywam, że sceneria portu była za każdym razem trochę inna z uwagi na to, że na różnej wysokości była i scena, i technika. Ale generalnie się udało. Mamy nadzieję, że Port Kultury to nie jest nazwa, która przejdzie do historii, tylko jest to otwarcie cyklu, być może nieregularnego, być może tak trochę konikiem konia szachowego po kalendarzu, ale że coś się tu jeszcze wydarzy, ale najbliższe wydarzenie to oczywiście Dziedziniec Kultury. Tak, rzeczywiście Dziedziniec przed nami. Wcześniej kilka wyjątkowych, piątkowych spotkań, które woda regulowała kulturę, ponieważ zawsze, kiedy przychodziłem na barkę, patrzyłem, ile wody jest i w zależności od tego, jak dalej to się będzie toczyło. A toczyło się świetnie. Z barką bym powiedział, żegnamy się, ale mam nadzieję na krótko. W piątek widzimy się na Dziedzińcu przy krakowskim Przedmieściu. Myślę, że do barki powrócimy, bo warto. Z całą pewnością mamy wybrane koncerty Dziedzińca Kultury. Mamy zamiar retransmitować w cyklu podobnym jak Port Kultury, czyli w sobotnie wieczory około 20. Chyba także nie przepuszczę okazji, żeby porozmawiać z artystami, bo podkreślam zawsze, że szczególnie teraz w tych trudnych czasach, które dla muzyki nastąpiło, warto ich zapytać, co u nich słychać i jak sobie z tym radzą. Bardzo dziękujemy za 4 koncerty do tej pory. Na piąty zapraszamy już za chwilę dziś Micromusic. Rafał Wiśniewski, bardzo dziękuję. Kłaniam się. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25! W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie Kafe Punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy.